Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kaldığımız yerden devam inşallah. Bazen sözlerin bu alimlere tartışma ve hilaf anında işin onlara döndürülmesi gerekenler olduklarını söylerler. Bunların cevabı kitap, sünnet ve icmada mevcuttur. Onların genel olarak en açık cevapları bunların şirk olduğunu bildirmektir. Aynı şekilde başka şehirlerin alimleri de bunu zikretmiştir. Bunların çoğunun şirke girdiklerini ve tevhid ehliyle savaşmakta olduklarını, bu açığa çıkardıklarıyla ikrardan başka bir şey bulunmaz. İkinci mesele, bazıları da bunun küfür olduğunu ikrar etmişler. Ancak İslam'ı inkar etmedikçe tekfir edilmezler demişlerdir. Kur'an'ı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayıp Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmadıkça yine tekfir edilmez demişlerdir. Burada duralım. İşte bu Cehm bin Safvan denen pis, habis, aşağılık zındığın mezhebidir. Allah'ın laneti üzerine olsun. İslam marifetullah'tır dedi. İman marifetullah'tır dedi. İman Allah'ı bilmektir dedi. Ondan sonra velev fe'ale mâ fe'ale yani. Ne yaparsa yapsın yani. Ne yapıyorsa hiç önemi yok. Öyle bir İslam anlattı. Burada şeyhin de getirdiği ikinci şey, ha bugün birçok insan Cehm bin Safvan'ı da tanımaz. Şu Cehm bin Safvan'ın mezhebinde olan insanların çoğu da o adamdan haberi yoktur. Kendilerinin cehmi olduklarını da bilmezler. Farkında olmadan bu mezhebe dahil olmuşlardır. Küfür olmasını kabul etmelerine rağmen o adam peygamberi mi yalanlıyor, o adam Kur'an'ı mı yalanlıyor, işte o adam Yahudi Hristiyan mı, onlara mı tabi olmuş? Yani adam Müslümanım demiş ya, peygamberi tasdik etmiş, Allah'ı tasdik etmiş ya, ondan sonra Allah'tan başka kendini insanlar Rabler mi edinmiş? Ne olacak onlara göre? Ondan sonra zarar ve fayda bir ölüden mi beklemiş? Ne olacak yani? Nasıl olsa Müslümanım diyor. Nasıl olsa Kur'an'ı yalanlamıyor. Nasıl olsa Allah'ı yalanlamıyor. Böyle habis, pis bir menheç, Cehm bin Safvan'ın iman marifetullah'tır sözünün yansımasıdır. İman marifetullah olunca iblis de Müslüman oldu. Çünkü iblis de Allah'ı biliyor. Yani Allah'ı tanıyan herkes Müslüman oluyor. Ne oldular? İmanı Allah'ı bilmek yaptılar bu sözleriyle. Yahudi Hristiyanların da Müslüman olması lazım bu kavle göre. Çünkü onlar da Allah'ı biliyorlar. Öyle mi? Yani bu, bir Budistler kalıyor kafir. Şimdi Fethullah Gülen onlar da Müslüman yaptı zındık. Hani La İlahe İllallah Muhammed Resulullah'ın önce Muhammed Resulullah'ını atmıştı. Dedi La İlahe İllallah yeterli. Şimdi La İlahe İllallah'ı da attı. Budizm de ahlak dinidir diyor. Onlar da şeydirler. İyi insanlardır. Cennete girebilirler falan. Allah onu kahretsin. Deccal. Deccal'den önce gelecek 30 tane yalan Deccal'den bir tanesi Fethullah Gülen'dir. Buna adımın İlyas olduğuna emin olduğum gibi eminim ya. Bu zındık kefere, ki ona kafir demeyen herkes de kafirdir. İslam'dan zerre kadar nasibi yoktur ona kafir demeyenlerin. Bu kefere bütün pisliğin, bütün şirkin, batılın başlangıç kapısıdır. Devam. Bu vakitlerde şirk ve inat ehli bununla mücadele etmekteler. Birinci mesele de, yani bunların şirk olup olmamasında cidal elhamdülillah çok azdır. Ve onların alimleri dahi şirk amelleri olduğunu ikrar etmekteler. Onların alimleri dediği, müşrikleri tekfir etmeyen adamların alimleri bile bu fiillerin şirk olduğunu kabulleniyor. İyi bil ki bu meselenin ise güzel bir tasviri vardır ki, delilsiz iki özellikten dolayı bunu iptal etmeye yeter. Evet. Birincisi, onların sözlerinin muhtevası. Allah'a şirk koşmak ve putlara ibadet olsa da onlara tekfir meselesine tesir etmez. Çünkü insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Kur'an'ı yalanlarsa, İslam milletinden başka bir millete geçerse ancak kafirdir dediler. Putlara ibadet etmese dahi böyledir. Tıpkı Yahudiler gibi dediler. Eğer kendini İslam'a nispet ediyorsa Allah'a ortak koşsa dahi tekfir edilmez. Çünkü o Müslümandır. La ilahe illallah diyen, namaz kılıyor ve diğer ibadetleri yapıyor diye şirk koşmasının ve putlara ibadet etmesinin bir tesiri olmaz. Bilakis o, bedendeki siyahlık, körlük veya topallıktır. Eğer bu şirkin sahibi Müslüman olduğunu iddia ediyorsa Müslümandır. Ama başka bir din iddiası varsa o zaman kafir olur dediler. Bu büyük rezilliktir. Bu çirkin sözü reddetmek için sadece bu söz yeterlidir. Duralım burada. Yani şeyh reddiye bile vermemiş. Kala bile almamış bu sözün sahiplerini. Bugün bazı ahmaklar diyorlar ya, işte Yahudiler bunu yapınca müşrik oluyorlar. Ama adam kendini İslam'a nispet ediyorsa, büyük şirk de işlese o Müslümandır, tekfiri caiz değildir. Bu adamlar İslam'ın adalet dini olduğunu unutan ahmaklardır bunlar. İslam adalet dinidir. Kendini İslam'a nispet etse de, İslam'a nispet etmese de, Allah'ın büyük şirktir dediği, insana uluhiyetin bir parçasını vermek olan, ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etme şeklinde ortaya çıkan bu fiilin adı, kim işlerse işlesin, ister kendini İslam'a nispet etsin, ister kendini İslam'a nispet etmesin, kafirdir. Alimlerin kendini İslam'a nispet eden ve nispet etmeyen diye ayırdıkları tekfir meselesindeki konu, bazı hafi kalan, bazı gizli kalan meselelerde aslen Müslüman olan birinin tekfirinde bazı engellerin aranmasıdır. Adamın esma sıfat meselesi, bazı hafi bidatlara bulaşması gibi meselelerde, ki biz bunları daha önceki derslerde ne yaptık? İzah etmeye çalıştık biraz, değil mi? Haricilerin bidatı vardı, mutezilelerin bidatı vardı, öyle mi? Mutezileler ne diyorlardı? Büyük günah işleyen kafirdir dünya hükmünde. İşte ahirette de iki menzile arasındadır. Hariciler onlara muhalefet etti, dediler dünyada kafirdir, ahirette de kafirdir, cehennem dedi. Mutezile biraz değiştirdi, ahiret hükmünde tavakkuf ettiler. Tabi bugünün mutezileleri de çıkmış. Tamam, bu yapılanlar şirk, hadi dünyada müşrik diyoruz ama ahirette cehennem demiler bilmiyoruz. Ahiret hükümlerini biz tutuyoruz, tavakkuf ediyoruz. Öyle bir şey yok. Bir adama hüccet ulaştıysa, o adam şirk işliyorsa, bu adam ebedi cehennemliktir. Bitmiştir. Udiyel emr. Allah onu ebedi cehennemde tutacaktır. Cehennemden çıkamayacaktır o adam. Adama hüccetin ulaşmasına rağmen, adam şirk işlemesine rağmen hala daha tavakkuf ediyor insanlar şeyde, o adamın hükmünde. İşte bunların her biri neydi? Mutezilerin attığı, haricilerin attığı bidatlardı. Bunlara bulaşan insanların tekfirini alimler ne yapmışlar? Zorlaştırmışlar. Niye bu insanlar Allah'tan başkasına ibadet eden, uluhiyetin bir parçasını Allah'tan başkasına veren, işte kabirlere ibadet eden, kafir devlet yöneticilerine teşrih hakkını vererek itaat eden insanlar değildi? O dönemde İslam devletinde böyle şirkler yoktu. Tek bir şey vardı, itikada bulaşan bazı bidatlar vardı. O yüzden alimler böyle zor şartlar getirmişlerdi. Kendini İslam'a nispet edenlerde bazı engeller aramışlardı. Ama onun haricinde şeriatın büyük şirktir dediği şeyleri işleyen herkese ne yaptı? Allah ve Resulü aynı ismi verdi. Küfür ismini verdi, şirk ismini verdi. Devam. İkincisi, Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirkte ve putlara ibadette isyan ilimden sonra açık bir küfürdür. Taviz fıtratla akıllara zaruri olan ilim ile sabit olursa deliller tasvir edemezsin ki sen insanların en ahmak ve en cahil olsan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isyan eden adam hakkında şirki ve putlara ibadeti terk etmez diye temkinde bulunamazsın. Eğer bu fiil ile Müslüman ve müttebi olduğu iddiasında bulunursa ancak zaruri fıtrat bu sözün küfür olduğunu kabul eder. Hatta hiçbir delile ve hiçbir alimin sözüne bakmadan. Fakat cehaletin galip geldiği, ilmin azaldığı ve bu meselede konuşan sapıkların çokluğundan hakkı seven bazı avam Müslümanların kafasında karışıklık çıkabilir. Ona hakir görme delillere tafsilatlı bir şekilde bakması mümkün olmayabilir. Umulur ki Allah seni emin kılar, imanında ve sebat ettirir. Umulur ki sen emriyle seni emriyle doğru yolu oluşturan imamlardan kılar. Evet, bu paragraf çok önemliydi. Birçok mesele var bu paragrafın içinde. Birincisi, burada zikrettiği gibi şeyh bu insanların, ikinci grup insanlar, ikinci şekilde cevap verirken insanlara diyor ki şer'i delile gerek yok. Ayete de gerek yok, hadise de gerek yok, alim sözüne de gerek yok. Sadece selim fıtrat ve sadece akıl bu söyledikleri sözün batıllığını reddetmeye yeter. Ancak fıtratını bozan, ancak fıtrattan zerre kadar nasibi kalmayan insanlar sadece aksini söyleyebilirler diyor. İkinci nokta, burada dedi ki ancak bu dedi cehaletin yayılmasından, ilmin garipleşmesinden ve bu mesele konuşan sapıkların çoğalmasından dolayıdır dedi. Bakın, zaten bütün insanlık tarihi boyunca, Allah'ın insanlara gönderdiği dinler tarihi boyunca şirk, küfür hep böyle yayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anhuma Bukhari'nin yaptığı rivayette o Nuh kavminin salihlerine ne zaman ibadet ettiklerini söylüyor. Lemma rufi'at el-ilm ve enteşara el-cehale, ne zaman ilim kalktı, cehalet yayıldı, onlar ne yaptılar? Şirke düştüler. Ve tabiinden birinin söylediği gibi cehalet eşittir Allah'a küfretmektir, ilim eşittir Allah'a iman etmektir diyor. Allah ona rahmet etsin. Cehalet doğru orantılı olarak küfrü ve şirki beraberinde getiriyor. İlmin yayılmaması, ilmin garipleşmesi, ilmin azalması, ilme ulaşacak yolların yok olmaya başlaması, o da neyi gösteriyor? İnsanların artık kafirliğe, müşrikliğe yakınlaştıklarının, içine düştüklerinin delili oluyor. Dikkat ederseniz bazı avam Müslümanlara bile şüpheler bulaştırabilirler dedi bu noktada. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Demek ki bu noktada bazı insanlar vardı ki kendileri şirke bulaşmazlar. Çok açık küfrü olan insanlara tekfir ederler. Ama bazı kapalı meseleler vardır. Orada tekfirde durabilirler. Bu bunların getirdikleri, sapıkların getirdikleri şüphelerden dolayı. Şeyh onlara bakın Müslüman ismini nefyetmiyor onlardan. Demiyor onlar İslamlarını bozdular. Demek ki bazı insanlar var ki bunlar bidat taifeler. Yani evet onlara bu noktada mutabakat etmekle, onların getirdiği şüphelere tabi olmakla bir bidata bulaşıyorlar. Ama bu bidat onları ne yapmıyor dinden? Çıkarmıyor. Şeyh onları Müslümanların avamı olmakla isimlendirdi. Yani bazı insanlar piyasada görebilirsiniz. Adam der ki ya işte İbn-i Teymiye de tekfir etmemiş mi? Şey İbn-i Teymiye de cehaleti özür görmemiş mi diyebilir bir tane adam. Niye? İşte İbn-i Teymiye Er-Reddu Alel-Bikri'de ne demiş? İşte ben sizin dediğinizi deseydim kafir olurdum. Ama siz ben sizin dediğinizi deseydim kafir olurdum ama siz benim yanımda cahilsiniz. O yüzden tekfir edilmezsiniz. Hani adamın biri bu sözü başını sonunu bilmezse, bu sözün hakikatini bilmezse, okumazsa, idrak edemezse, bir tane zındık davetçi ona kalksa bunu süslese ve dese ki işte bu şeydir, bu söz cehaletin özrü olduğunun delilidir. Adam böyle bir bidata bulaşsa, Müslümanların avamından biri, bu adama ne yapılır? Beyan edilir. Yaptığı hata. İzah edilir. İşte bak burada hata ediyorsun. Buranın aslı hakikati budur. İbn-i Teymiye bu sözde hafî bidatları kastetmiştir. Çünkü karşısında arş-ı istiva meselesini konuşan adamlar vardı. Onlara bunu söylemişti. Yoksa şirk koşan, Allah'tan başkasına ibadet eden insanlar yoktu karşısında İbn-i Teymiye'nin. Orada Cehmi ve Mutezilelerden bir grup gelmişti. Ve Allah'ın arşta olmasını nefy ediyorlardı. Ayetleri ispat etmekle beraber farklı garip garip tevillerle ne yapıyorlardı? Garip garip tevillerle arş-ı istivayı nefy ediyorlardı. Bugün halk farkında olmadan mutezili olmuş. Ne diyorlar? Allah nerededir diyorlar. Her yerdedir diyorlar. Yani Allah her yerdedir sözü kasta göre büyük küfürdür, kasta göre küçük küfürdür. Bidattır. Ne demektir bu? Allah ilmiyle her yerdedir diyorsa bir adam, evet bu söz doğru bir sözdür. Allah her yerdedir sözü. Ama yok, zatıyla Allah her yerdedir. Vahdeli vücutçuların dediği gibi Allah her şeyi hulul etmiştir manasıyla söylediyse bu adam büyük küfür içindedir, kafirdir. İbn-i Teymiye diğer sözü konuşurken, yani Allah her yerdedir, ilmiyle her yerdedir ama işte Allah'a mekan izafe edilmemesi lazım. Mekan mahluktur. Haşa, o yüzden Allah mahluka benzetilmiş olur deyip de Allah'ı tenzih etmek için bu sözü söyleyen insanların tekfirini İbn-i Teymiye konuşuyor. Orada diyor ben sizin dediğinizi desem kafir olurum ama siz cahilsiniz, benim yanımda tekfir edilmezsiniz. Bu sözü nereye getirip tatbik ediyorlar? Büyük şirke tatbik ediyorlar. Büyük şirk işleyen insanların tekfirine tatbik ediyorlar. Ne oluyor? Bazı avam Müslümanların da kafası karışabiliyor. O yüzden bu Müslümanlara da ne yapmak lazım? Bu işin hakikatini beyan etmek lazım. İzah etmek lazım. Yani beyan olduktan sonra, izah olunduktan sonra ısrar ediyorsa, inat ediyorsa o da davetçi gibi küfründe kazıklarını çakmıştır. Cehennemin dibidir en son gideceği yer. Evet. Bu sorunları izah edince müminin yakinini arttıran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından ve kendilerini İslam'a nispet eden alimlerden gelen bir haber var ki onların zikrettiği gibi bera ve beraberinde bir bayrak ile babasının karısıyla evlenen adamı öldürüp malını alması için göndermesidir. Benim üstelik kardeşi zekatından ettiklerinde de zekatından ettiklerinden ki bu da önemli misallerdendir. Ebu Bekir ve ashabının zekatı men edenlerle savaşıp mallarını almaları ve çocuklarını esir alarak onları mürtet olarak isimlendirmesi de bu misallerdendir. Evet. Bu dün bahsetmiştik zaten, hatırlıyorsanız istihlal meselesini zikrederken peygamberin bera ile bir grup sahabeyi gönderip o babasının hanımıyla evlenen adamı öldürtmesini, malını ganimet aldırmasını. Sonra ikinci zikrettiği kısa hangisiydi orada? Benim üstelik gazvesinde olan olay, sahabenin onlarla savaşı. Yeni sahabenin hani siz bunu ikrar ediyor musunuz? Yok vacipliğini kabul ediyor musunuz? Yok haram mıdır diye sormadan ne yapmaları? İnsanları öldürmeleri en açık örneklerde onları tekfir ettiklerine dair. Devam. Yine Ömer radıyallahu anh döneminde sahabelerin Kudame İbni Muaz'ın ve ashabının eğer tövbe... Mal'un. Kudame İbni Mal'un öyle yazdıysak hata etmişiz. Eğer tövbe etmezlerse tekfirine icma etmesi gibi Allah'ın şu sözünü tevil ederek iman edip salih ameller işleyenlerin yine iman edip sakındıklarında, yediklerinde ve içtiklerinde bir bahis yoktur. Bazı havası içkinin helal olduğunu zannettiler. Duralım şimdi. Şimdi Türkiye'de ve bütün Arap dünyasında bugün gerçekten bu meseleleri irdeleyen hadisleri, cehalet özrü, işte tekfir, bu pencereden irdeleyip bakan insanların ekserisinin yanlış anladığı bir meseleye geldik. O da ne? Kudame İbni Maz'un'un içkiyi içmesi meselesi. Herkes ne diyor? Kudame İbni Maz'un içkiyi helal görmüş de içmiş. Ona rağmen sahabe onu tekfir etmemiş. Tevil tekfirin engeliymiş. Büyük şirkte bu da deliliymiş. Şimdi bakın, Kudame İbni Maz'un hakkında gelen rivayetler 8 tanedir. Ayrı ayrı tarıkla yolla. 8 rivayetin hiçbirisinde mustahillen nabzı yoktur. Yani Kudame bunu helal görerek içti diye bir lafız yoktur. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Kudame İbni Maz'un ne zaman Müslüman oldu? Bedir'den önce. Bedir'e katıldı. Uhud'a katıldı. Hendek'e katıldı. Tebük gazetesine katıldı. Sonra peygamber vefat etti. Ebu Bekir'in döneminde yaşadı. Bu olay ne zaman oldu? Ömer'in hilafetinde oldu. Peki içki ne zaman haram kılındı bu tarihsel kronolojide? Ne zaman? Medine'de. Uhud Savaşı'nda. Medine'de Uhud Savaşı'nda. Şimdi Allah rızası için elini vicdanına koysun. Herkes bir vahyin nuruyla meseleye baksın. Bedir'e katılmış. Uhud'a katılıp da içkinin haramlığını öğrenmiş bir sahabe. Ta o kadar sene geçtikten sonra Ebu Bekir'in hilafeti geçiyor, bitiyor. Ömer'in hilafeti geçiyor. Ömer de onu vali yapmış. Nereye? Bahreyn'e. Doğru. Yani sahabenin neyini alim vali yapıyorlardı? Alimlerini vali yapıyorlardı. Öyle değil mi? Alimleri vali olarak, emir olarak atıyorlardı. Kudame İbni Maz'un gibi ki kendisi mağfiret edilen insanlardan bir tanesi, nasıl olur da içkinin haramlığını bilmez, şu ayetle içki helaldir de. Yani bu ne aklın kabul ettiği bir şey, ne şeriatın kabul ettiği bir şey. Bu kadar sene Kudame öğrenemediyse öteki adamlar nasıl öğrendiler içkinin haramlığını? Bir dünya peygamberle oturup kalkmayan sahabe vardı binlerce sağda solda. İman eden Müslüman vardı yani. Bu adamlar nereden öğrendiler içkinin haramlığını da Kudame bilmiyor. Bakın Kurtubi tefsirine En'am suresi, Maide suresi 93. ayettir burada zikredilen. Maide suresi 93. ayetin bütün tefsirleri açıp bakın. Kurtubi tefsiri olsun, diğer tefsirler olsun, şöyle bir şey göreceksiniz. Bütün müfessirler rivayetleri sadece aktardıkları için ortalıkta bir karışıklık çıkıyor. Şam'da bir grup daha içki içtiler. Bakın Kudame ve arkadaşlarının haricinde. Şam'da bir grup daha içki içtiler. Sahabe onların tekfirine icma ettiler. Helal görerek içtikleri için sahabe onları tekfirine icma ettiler. İşte insanlar bu iki kıssayı birbirine karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki Kudame İbni Maz'un ne yapmış? İçkiyi helal görerek içmiş zannediyorlar. Peki bunlar niye bu ayeti tevil ettiler o zaman dersek? O zaman madem hani içkiyi helal görmediler niye böyle diyorlardı? Dedi ki Kudame'nin tevili şuydu. Kendisi Bedir ashabı ya, arkadaşlarından da var. Onlar Bedir ashabından. Bedir ashabının ne yapıldı günahları? Affedildi. Dediler ki evet içki haramdır ama içkiyi içtiğimiz zaman o amelden kazandığımız günah bize bağışlanmıştır dediler. Delili de Maide 93'tür dediler. O Allah'a iman edip sakınanlara yedikleri işlerine bir beis yoktur. Dediler bu ayet bizim hakkımızda dedi. Bedir ehliydi onlar. Bizim ahirette cezamız yok diye tevil ettiler. Ama millet ne zannediyor? Kudame gibi bir sahabe demiş ki içki helaldir bu ayeti tevil edelim. Ne dediler? Sahabe dediler ki eğer helal gördüyse Kudame, eğer Kudame helal gördü ise tövbeye çağıralım. Tövbe etmezse öldürelim diye icma ettiler. Yok içkinin helalliğini kabul ediyorsa ne yapalım dediler ona? Hat uygulayalım dediler. Ne yaptı Kudame Ömer? Hat uyguladı. Eğer zaten helal görmüş olsaydı küfre girmiş olacaktı. Dolayısıyla tövbeye çağrılacaktı. Tövbe ettiği için de bırakılacaktı. Hat uygulanmayacaktı yani. Ama zaten Kudame içkinin haramlığını kabul ettiği için İbn-i Maz'un içkinin haramlığını kabul ettiği için sadece kendine gelecek günahın affedildiği gibi bir tevilde bulunduğu için ne yaptı? İçkinin haddini bu tevilden dolayı düşürmedi. Eğer tevil engel olsaydı nasıl tekfiri düşürüyorsa haddi de düşürmesi gerekmiyor muydu? Haddi de düşürmesi gerekirdi. Tevil vardı çünkü ortada. Öyle mi? Ama ne yapmadı Ömer? Haddi düşürmedi. Hatta mektup yazdı. Dedi ki sana dedi içki içtiğin için mi sopa vurayım yoksa Allah iftira ettiği için mi dedi. Nasıl böyle bir tevil yapıyorsun diyor. Sonra İbn Abbas tefsir ediyor bu ayetin hangi meselede indiğini izah ediyor. Sonra dönüyor. Zaten görevden de alıyor Kudame'yi. Bahreyn valiliğinden de hemen geri çekiyor. Yani o yüzden kardeşler ben her zaman diyorum ki din anlayıştır. Din nasları bilmek de, demek değildir. Din anlayıştır. Nasları bilmek yetmez. Papağan gibi kardeşin derste anlattığı gibi fehim olmadan, fıkh olmadan ilmi taşıyan adam sadece papağandır. Anlamadan söylüyordur ya. Mesele bunları naklederken fıkh etmekte, fehm etmekte, anlamakta. Fehm etmeden, fıkh etmeden Allah ve Resulüne iftira ederek cahilce kimse bunları tefsir etmesin. Önce asli nefsime nasihatim sonra sizlere. Bugün birçok insanın batıla sapmasının sebebi nedir? Allah adına ilimsizce konuşmalarıdır. Meselenin tafsilatını araştırmadan konuşmalarıdır. Benim bu yaptığım tevhili, bu olaya yaptığım bu tevhili Ebu Bekir el-Cessas yapıyor. Başka başka alimler yapıyor. Şu an benim aklıma isimleri gelmiyor. Ben bu meselenin dersini özel yapmıştım biz. Gene 40 dakikalık bir derste. Sadece Kudame olayını alimlerin sözleriyle irdelemiştik. Birçok alim bu tevhili yapıyor. Alimlerin bu yorumlarını okumadan Allah'ın dini hakkında cesurca konuşan insanlar şu ayetin kapsamı içerisindedirler. Kul innema rabbi kul innema harrama rabbiyel fevahişe ma zahara minha ve ma batan وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقِّنْ De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Günahı ve haksız yere azgınlığı haram kılmıştır. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهَا سُلْطَانَ Allah'ın delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı haram kılmıştır. وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَا بِغَيْرِ اِلْمِنِ Allahu alem. Şu an ayetin o kısmını unuttum. Allah adına bilmediğiniz şeyleri söylemeyi veya ilimsizce konuşmayı Allah ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Şimdi bu ayetin tefsirinde İbnül Kayyim Rahimahullah İlam-ı Muvakkin'le diyor ki Allah bu ayette dört şey zikretti diyor. Birincisi gizli ve açık fuhşiyat. İkincisi günah ve haksız yere azgınlık. Üçüncüsü Allah'a şirk koşmak. Dördüncüsü de Allah adına ilimsizce konuşmak. Allah diyor günahın büyüklüğüne göre bir sıralama yaptı diyor. Ve Allah adına ilimsizce konuşmak Allah'a şirk koşmaktan daha büyük bir günahtır diyor. Allah ona rahmet etsin. Gerçekten bakıyorsunuz ki Allah adına ilimsizce konuşanlar bir dönem sonra ne yapıyorlar? Sapıtıyorlar. Ayakları kayıyor. Niye? Farkında olmadan bidatlara, yanlışlara sapıyorlar. Selefi Salih'in dediği gibi nice bidatlar var ki insanlar onlara önce düştüler. Sonra ihlasa sarıldılar da gene o bidattan çıkamadılar diyorlar. İhlasa sarılmalarına rağmen o bidattan çıkamadılar. Niye? O bidatı bir kere yaydılar. Nasıl onu bidat temizleyecekler? Nasıl diyecekler biz dün hata ettik? Kolay mı tükürdün yalama? Hangimiz peygamber imanı var? Hangimizde salihlerin imanı var? Kolay değil. Önce bir görüş atacaksın. Herkese diyeceksin Kudame içkiyi helal saydı. Tevil aslı dinle muteberdir. O yüzden tekfirin engelidir. Sonra bir okuyup göreceksin öyle değilmiş. Sonra çıkıp şey mi diyeceğim? Ben bugüne kadar batıldaydım. Ben bugüne kadar sizi saptırdım. Kusura bakmayın. Doğru buymuş. O çok zor. O yüzden Selefi Salih'in nice insanlar bidata daldılar. Sonra ihlasa sarıldılar da buna rağmen çıkamadılar diyorlar. Allah bizi Allah adına ilimsizce konuşmaktan muhafaza etsin. Devam. Bir de sahabelerin Osman radıyallahu anh zamanında Müseylemenin peygamberliğini konuşan ancak ona tabi olmayan mescit ehlinin tekfirine icma etmeleri gibi. Tabi burası da var. Yani o dönemde Kufe mescidi sünnenlerde geçiyor. İbn-i Mesud biliyorsunuz Kufe'de talebe yetiştiriyordu. Kufe mescidi o zaman Müseylem'e Türkezzab'ın nübüvvetini tasdik etmiş bir grup insan. Ama ona tabi olmamışlar. Diğer grup da susmuşlar. Yani mescitte bir grup insan daha var. Bu Müseylem'e peygamber diyenlere ne kafir diyorlar ne Müslüman diyorlar. Ya diyorlar dün beraber namaz kılıyorduk. Hani nasıl adamlara şimdi kafir diyeceğiz. Dün kardeşimiz diyorduk falan. Abdullah İbni Mesud o mescidin ehlinin hepsinin kafir olduğuna hükmediyor. Bu sünnenlerde var. Zaten hani kafire kafir demeyen kafirdir kardeşinin bir nakli bir delili de budur. O dönemde Abdullah İbni Mesud o Kufe ehlinin, Kufe mescidi ehlinin sustukları için diğerlerinin küfründe, tekfirinde kafir olduklarına hükmediyor. Onu naklediyor burada. Söyleyeyim onu da İmam Tahavi de naklediyor bu kıssayı. Bu yaşanan Kufe'deki kıssayı. Şerhul Meani'l Asar 4. cilt 204. sayfada. Evet. Ancak sahabe onların tövbelerinin kabulünde ihtilaf ettiler. Yine özür burada duralım. Tövbelerin kabulü biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de şey olmuş. Adama tevhid anlatıyorlar. İşte askerlik küfür, okul küfür. Adam 19 yaşında veya 22 yaşında daha askerlik yapmamış. Askere gidiyor geliyor. Tabi arkadaşlar tekfir ediyorlar bunu. Diyorlar bu adam müşrik oldu. Adam bir sene sonra geliyor. Ya ben tövbe ettim küfürmüş. Sonra bir başka bir şey daha yapıyor. Niye yapıyorsun? Ya ben işte tövbe ettim. İşte tam küfür olduğunu kabul ettim. Böyle bir şey yok yani. Bu zındıklık yani. Gir çık gir çık. İslam oyuncak değil yani. Biz daha önce de anlattık. Bir adam 3 kere kadıya getirilirse ayetin naslıyla nedir? Artık tövbesi onun kabul edilmez. 3 kere kadıya küfürle getirilirse. Maalesef bugün böyle bir problem var. Millet oyuncak haline getirmiş bu ben tövbe ettim demeyi. Çok kolay bak ben tövbe ettim diyorsun. 2 saniyede çıkıyor yani ağzına. Ama mesele ameli ortaya koymakta. O dönemde sahabe nerede ihtilaf etmişler? Tekfirlerinde ittifak etmişler. Ama tövbelerinin kabulünde ihtilaf etmişler. Devam. Yine Ali radıyallahu anhu aşırı gidenleri ateşe yakması da bu misallerdendir. Evet. Yine sahabeden arta kalan tabiinin icmasıdır ki onlar Muhtar İbni Ubeyd ve tabileri hakkında küfrüne hükmettiler. O ki Ehl-i Beyt'in ve Hüseyin radıyallahu anhu'nun kanının yerde kalmamasını talep ettiğini iddia ediyordu. Bu Muhtar Ebu Ubeyd el-Muhtar el-Sakafi denen adam işte Ehl-i Beyt savunma iddiasıyla sonra çıkıyor ortaya. Ondan sonra peygamberlik falan da iddia ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Sahabe onların tekfirine icma ediyorlar. Tabi'in özür dilerim. O dönemde tabi'in bunlarla savaşıyorlar, öldürüyorlar bunları. Yine tabi'inin ve sonra gelenlerin Cad bin Dirhem gibi ilim ve din sahibi meşhurları öldürülmesine icma etmeleri bu kabildendir. İşte Cad bin Dirhem. Kim bu? Herkes Cehm bin Safvan'ı Cehmiye mezhebinin kurucusu zannediyor değil mi? Aslında Cad bin Dirhem'dir. Cehm bin Safvan bu mezhebi yaygınlaştıran, kitabe haline getiren, talebeler yetiştirip de bu pis mezhebini etrafa yayan adamdır. Aslında o mezhebin ilk kurucusu Cad İbni Dirhem'dir. O da Allah Sevgisi kitabında İbnül Kayyım naklediyor. Daha önce de söyledim. Ne yapıyor? Kurban Bayramı günü o dönemin valisi hutbe veriyor. Ey Müslümanlar Allah'a kurban kesin diyor. Cad'ı da hutbenin ayağına bağlamış aşağıda. Orada sıkı bir şekilde. Ben de bu kafiri Allah'a kurban edeceğim diyor. İniyor aşağı kellesini kesiyor Cad'ın. İbnül Kayyım diyor Allah ona rahmet etsin diyor. Hani selefin kafirlere karşı tutumu. Onları da görseydiler herhalde bugünküler bunlar da harici derdiler. Tamam. Bunun gibi sayılmayacak kadar vakialar var. İlklerden ve sonlardan kimse Ebu Bekir ve diğerleri hakkında nasıl la ilahe illallah diyen, namaz kılıp zekat veren Beni Hanife ile savaştı dememiştir. Beni Hanife ile de sahabe savaştı. Beni Hanife Hanife oğulları da neydiler? La ilahe illallah diyordular, oruç tutuyordular, zekat veriyorlardı. Ama buna rağmen İslam'ı bir baptan bozdukları için ne oldular? Kafir oldular. Yine onlardan hiçbirine Kudame ve arkadaşlarının tövbe etmezlerse tekfirlerinin işgal olmaması, aynı şekilde İbn-i Cezzi zamanında Ubeyd el-Kaddar, Madrid, Şam ve Mısır gibi şehirlere sahip olup İslam ishal edip Cuma'yı ve cemaati eda ederek kadılara ve müftülere sahip olarak İslam'a muhalif sözler ve fiiller izhar ettiklerinde ilim ve din ehlinden kimse onlarla savaşma noktasında duraksamamıştır. Mısır onlardan alındığında İbn-i Cezzi Mısır'a yardım adına kitap tasnif etmiştir. Evet. Bu Ubeyd, Ebu Ubeyd el-Kaddah denen adam zındık kefere, kendisinin Fatıma'nın soyundan geldiğini iddia eden bir zındık. O zaman Mısır'a hakim oluyorlar. Şam'a saldırıyorlar, alıyorlar bir ara. Güçleniyorlar. Oraya kadar geliyorlar. Fatimi devleti işte. Ubeyd el-Kaddah. Onun başındaki adam. Hazreti Fatıma'nın soyundan geldiğini söylüyor. Şiiler, Batiniler her şeyden önce. Yani bir de müthiş bir küfrü gizleme gibi bir şeyleri var. Karakterleri var. O dönemde İbnül Cevzi ama bu şey değil. İbnül Kayyim el-Cevzi değil. Ebul Fereç İbnül Cevzi. İbnül Kayyim'den 150 yıl önce falan benim bir hatırladığım kadarıyla yaşayan biri. Telbisül İblis'in yazarı. Allah ona rahmet etsin. Onda nefis eserleri var. Kendisi Mısır'a yardım diye bir kitap yazmış. O zamanki o Fatimi devletinin şeyini anlatıyor. Durumunu. Fatimiler cuma kılmalarına rağmen, cemaatle namaz kılmalarına rağmen, şeriat devleti olmalarına rağmen zahirde, kadıları müftüleri olmalarına rağmen ulema onları tekfirine icma etmişler. Alimler onların tekfirine icma etmişler. Ya bugün işte Suudi Arabistan devletinin başında bir tağut var ya, tekfir ediyoruz ya. Gerizekalı akılsızlar ne diyorlar bize? Ya diyor, adamlar şeriatla hükmediyor, gene tekfir ediyorlar, gene ediyorlar diyor ya. Yani adam şeriatla hükmediyor da ne oluyor? Amerika ile de oturup kalkıyor, yiyor içiyor. Hac takıyorlar. Efendime söyleyeyim, gidip kafirlerle anlaşma yapıyorlar. Dinler arası diyalog toplantısı yaptılar. Ebu Yahya'lı bir görüntü yayınladı. Katli vaciptir, gebertin o kafiri diye. Kral Abdut Tağut için. O yüzden bunların hepsi, bu zındıkların hepsi, bakmayın zahirde şeriatla hükmettiklerine falan. Bunların küfürleri başka baplardandır. Tıpkı Ubeyd İbni Kaddah'ın küfrünün başka baplardan olması gibi. Onlar da sonuçta şeriatla hükmediyorlardı. Bu noktada onları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek yok, tağuta muhakim olmak gibi bir şirkleri söz konusu değildi. Zaten şeriata götürüyorlardı meseleyi. Ancak problem neredeydi? Problem itikatlarında var olan küfürlerdeydi. O yüzden alimler tekfirlerine icma ettiler. Büyüklerden ne de sonlardan herhangi biri İslam iddiasında bulundu diye ya da La İlahe İllallah dedi diye ve bazı İslam'ın hükümlerini ithal etti diye duraksayan biri duymamıştır. Ancak zamanımızdaki bu oynayanların dışında şirk olduğunu ithal ederek duraksayan duymadık. Bunlar dediler ki ancak bu şirki yaparken güzel görü ya da ehli ile dursa ya da tevhidi kötülerse ya da ehli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la savaşırsa ya da bunun için onları buz ederse o La İlahe İllallah deyip İslam'ın 5 rükmünü yerine getirdiğinden dolayı tekfir edilmez. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu İslam olarak isimlenmesine geri getirdiler. Bu sapık cahil ve zalimlerden başkası kesinlikle böyle dememiştir. İlim ehlinden bir harf ya da onlardan birini bulurlarsa hatırlayacağın gibi bu ahmak çirkin sözlerine delil edinirler. Fakat iş Yemen'in kasidesinde dediği gibi... Duralım. Yemeni bir alim onun bir şiirini nakledecek de. Ondan önce burada dikkat ediyorsanız bunlardan başka önceden kimse söylememiş. Seleften hiç kimse böyle sözler söylememiş. Sıfı adam la ilahe illallah diyor, namaz kılıyor, bazı şeyleri yerine getiriyor. O yüzden bu adamın tekfiri caiz değildir gibi batıl bir sözü sadece bu asırdaki oynayanlar söylemişler diyor. Bakın dikkat ediyorsanız ne diyorlar? Tamam, adam işte İslam'a savaş açsa kafirdir diyorlar. Onu tekfir et ama bunlar savaş açmamış diyor. Bunlar işte kendi halinde. Ya bunlar nasıl savaş açmamışlar? Hani Mahmutçu'yu gösteriyor savaş açmıyor dediği. Ya işte hani namazını kılıyor, sakalı var, cübbesi var, tamam. Ya bunlar daha katı kafirler. Bunlar çünkü gri tondalar. Bunlar siyah değil ki. Siyah herkes siyah diyor. Ama griye kimse siyah diyemiyor. Diyorlar gri. Beyazlık da var biraz içinde diyorlar. Yani o yüzden bunların şerri daha büyük. Bunlar İslam'a daha büyük zararı veriyorlar. Bunlar nasıl muharip değiller? Bunlar oylarını vererek bu tağutları başlarına getirmiyorlar mı? Niye vekalet verince ortak olmuyorlar mı bunlara yaptıkları şeylerde? Bir de adamlar şey fetva veriyorlar, oy kullanmayanlar vebal altındadır diye. Allah hesap verecektir. Biz zındıklar. Adam 50 bin tane pislik yiyor başta. Onlar mesul olmuyor yaptıklarından. Burada oy vermeyen adamlar mesul oluyorlar. Hatırlayın bir önceki dersi, ne dedi şeyh? O müşrikler dediler, hem kendileri Allah'a ibadet ediyorlar hem de muvahhidleri tekfir ediyorlar. Tevhidi anlatıyor diye. Bunlar da aynılar yani. Oy kullanmayanlar tekfir ediyorlar. Niye? İşte vebal varmış Allah katında. Bu adamlar, Tayyip Erdoğanlar, şunlar bunlar işte İslam'a hizmet edecekmiş. Oy vermeyen herkes CHP'ye oy atmış oluyormuş. Nasıl oluyorsa işte teviller işte. Hiçbir kafir yok ki ne dedik? Batılına delil, tevil, hüccet getirmesin. Şimdi Yemeni'nin kasidesindeki gibidir iş diyor. Ne demiş Yemeni? Alimlere kaldırılmayan sözlerin bizim katımızda sözden başka değeri yoktur. O kadar. Yani bir adam dese ki ya la ilahe illallah diyen tekfir edilmez. İşte namaz kılan, kendini İslam'a nispet eden tekfir edilmez. O söz alimlere kaldırılmıyorsa, onu muhtemet alimlerden biri demiyorsa ki hiçbir alim bu sözü söylemiyor. Hiçbir alim 1400 senedir bu sözü söylememiş. O yüzden bunun sözden başka hiçbir değeri yoktur yani. Sadece kıyım. Böyle birileri böyle bir şeyler saçmalamış yani. Son olarak sözümüzü Buhari'nin sahihinde zikrettiği zamanı değişip insanların putlara ibadet edeceği babı ile noktalayacağız. Evet. Sonra senede zikredip Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları Zülbülhassa'da çalkalanmadıkça kıyamet kopmaz hadisini zikretti. Evet. Zülbülhassa Devs kabilesinin ibadet ettiği puttu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hüceyr bin Abdullah'a Zülbülhassa'ya gitmeyecek misin dedi. Beraberindekilerle binekleri binerek oraya gittiler. Orayı yakıp yok ettiler. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi ve döndüler. Tercümede hadis Buhari'nin şartı üzere zikredilmemiş. Daha sonra kendi şartı üzerine gelen buna delalet eden diğer hadisleri zikretti. Sonra tercümesinde zamanın değişik putlara ibadet edilmesi adını verdi. Bu hadisi ondan başka imamlardan naklettiler. Allah en iyisini bilendir. Duralım. İmam Buhari ne demiş? Zamanın değişmesi ve insanların putlara ibadet etmesi. Yani bu ümmet ne yapacak? Tevhidi peygamberle öğrendikten sonra putlara ibadete geri dönecek ki bugün geri döndüler. Bugün putlara ibadet ediyorlar. Zülhülasa dediği kadınlar orada işte gezecekler. Biliyorsunuz şirkin kapısı zaten. Türbe şirkini kadınlar yapıyorlar. O yüzden çoğu cehennemde. İşte orada Zülhülasa denen bölge o önceki kabilenin işte gidip türbenin etrafında tavaf ettiği, oraya kurban kestiği, adak adadığı, bir şeyler bağladığı yer. Tekrardan insanlar ne yapmışlar o dönemde? Bu şirklerine geri dönmüşler. Ki bu ümmetin de döneceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde haber veriyor. O yüzden birilerinin dediği gibi La ilahe illallah 404 ile adama yapışmaz. Japon yapıştırıcısıyla da yapışmaz. O çıkar bir gün. Yani öyle birilerinin algıladığı gibi söylediğin tamam öğlene kadar seninle yapışık ikiz, siyam ikizi öyle bir şey yok yani. Bu çıkıyor, gidiyor. İslam insanda kalmıyor. Yaptığı sözler, yaptığı ameller ve itikadındaki bazı bozuk fasit inançlar ne yapar insanı? İslam'dan çıkartır, kafir yapar. İmam Bukhari de bu hakikati ortaya koymuş. Ama bu zalimler, bu Allah'ın düşmanları ne yaptılar? İnsanların kafasını bulandırmak, insanların kafasındaki tevhid inancını karıştırmak için ne yaptılar? Böyle saçma sapan bidatlara bulaşıp insanları da saptırdılar. Allah bizi böyle bütün fitnelerden korusun. Kıyamete kadar böyle şeytanın ve şeytanın hizbinin ortaya attığı böyle bidatlardan, habis pis düşüncelerden, itikatlardan Rabbim bizi muhafaza eylesin inşallah. Sözü orada noktalayalım. Oku inşallah. Şimdi ise Allah'ın kitabından, Resulünden ve ilim ehlinin sözlerinden, genel olarak kalbin ve dilin cihadından, Allah'ın düşmanlarına, düşmanlık ve velilerine dostluk beslemeye dair zikirlerde bulunacağız ki İslam ancak bununla sahip olur ve İslam'a bununla insan girebilir. Evet, bu da vela bera meselesi. Bu da Risale'nin son kısmı. Burada Risale bitiyor inşallah. Şeyh'in yazdığı Risale. Önce muayyen tekfiri ispatladı. Delilleri getirdi. Şimdi bu yanında sabit olan Müslüman, yani bunların müşrik, bunların kafir olduğu yanında sabit olan Müslümanın bunlara düşmanlık yapmasını, bunlardan beraat etmesini, ehemmiyetini ve önemini, gerekliliğini anlatan ayet, hadis ve ilim ehlinin sözlerini nakledecek. Ayetlerini naklediyor, hadislerini naklediyor, sonra da bidatçılar hakkında ulemanın söylediği sözlerini naklediyor. O kadar nefis sözler var ki inşallah Rabbim nasip etsin. Yarın inşallah o kaldığımız yerden devam eder, Risale'yi de tamamlarız inşallah.